राती सपने च आई सी मेरे फूलों दी बनाई सी जादूगरी नी निगाह सोनिए तू की साडे ना मिलाई सी चाननी ओ रात सी ओ पहली मुलाकात सी ओ पूरी गल बात सी ओ पेंदी बरसात सी ओ तू अग पानिया नू लाई सी अग पानिया नू तू मैनू की करता ओहो ना मैं जीवा ना मैं मरदा ओहो नी तू मेरी की लगदी सोनिए नी दिल मेरा रहंदा पुछदा नी तू मेरी की लगदी ओहो नी दिल मेरा रहंदा पुछदा सोनिए ओ चंगे रहंदे सुपने ना तेरे लेंदे ना दिलां वाले रोग लगदे हो चंगे रहंदे इश्के दे राना पेंदे ना चेहरा तेरा रोज लब दे हो तू राती सुपने च आई सी मेरे खुदा दी खुदाई सी तेरे अगे चन फिका लगया तू लाली सूरज दिलाई सी मैं देखदा ही रह गया लव यू भी कह गया तू इन्नी सोहनी किवें मैं तां सोचां विच पै गया तू अग पानियां नू लाई सी अग पानियां नू नीना वी नू तू की करता ओहो ना मैं जीवा ना मैं मरदा ओहो नी तू मेरी की लगदी सोहनी नी दिल मेरा रहंदा पुछदा नी तू मेरी की लगदी ओहो नी दिल मेरा रहंदा पुछदा सोहनी अंबर थले तू तुरे ओहो धरती नू पुछे तेरी चाह सोनी एनी सोनी क्यों है तू साथों दिल ही नहीं हुंदा संभाल साथों दिल ही नहीं हुंदा संभाल की करता ओहो ना मैं जीवा ना मैं मरदा ओहो नी तू मेरी की लगदी सोनिए नी दिल मेरा रहंदा पुछदा नी तू मेरी की लगदी ओहो नी दिल मेरा रहंदा पुछदा सोनिए नी तू मैनू की करता ओहो ना मैं जीवा ना मैं मरदा ओहो नी तू मेरी की लगदी सोनिए नी दिल मेरा रहंदा पुछदा नी तू मेरी की लगदी ओहो नी दिल मेरा रहंदा पुछदा सोनिए